Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Akaid dersimizden kaldığımız noktada İmam Gazali rahimahullahu teala Allah-u Teala'nın sem'u ve besar, yani işitme ve görme sıfatlarını beyan sadedinde buyuruyor. Ve ennehu, şüphesiz o Allah-u Teala semi'un, hakkıyla işiticidir. Basirun, ziyadesiyle görücüdür. Şimdi tabii Kur'an-ı Azimşan bunlarla doludur. Allah-u Teala'nın her şeyi işittiği, her şeyi gördüğü ayetlerde, Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde mevcuttur. Şimdi bazı alimler demişler ki özel bir, yani işitme sıfatı, basar sıfatı demeye lüzum yok. Zaten ilim sıfatı var. İlim sıfatı da her şeyi bildiği için, her şeyi bilmenin de efendim artık onu ne yolla biliyor, o vasıtalarla zaten bilmez. Her şeyi vasıtasız bilir. O halde bilmenin yolu da işitmekten, görmekten geçer. Zaten biliyor, her şeyi biliyor demek, işte işitiyor, görüyor demektir aynı zamanda gibi. Böyle şaz olarak demişler. Fakat tabi ulema bu ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Azimşan birçok, yani belki şu anda yani adedini sayısını da bilemem bir kafamdan. Efendim, Rabbimiz Tebarek ve Teala hakkında innehu semi'un basir. Zaten bazı ayetlerde ikisi yan yana geçiyor yani. İşte semi'un hakkıyla işiticidir, basir'un ziyade görücüdür. Bunu ayetlerde bu sıfatlar var iken efendim ilim sıfatına racidir, onun içinde mündemiştir demek doğru olmaz diyorlar. Zaten mahlukat hakkında da tabii işte sem'u işitmek, basar görmek, yani bize bile ne yapmış? Halakallahu Adem'i ala surati. Adem'i sureti üzere yaratmış. Ne demek? Kendi sıfatlarını, suretlerini Adem Aleyhisselam'a dolayısıyla insana vermiş. Onun için men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani kendindeki sıfatları keşfettiği zaman bunların sınırlılığını, acziyetini, zafiyetini, Allah-u Teala'ya bağlılığını anladığı zaman Allah-u Teala'nın efendim acziyetten, zafiyetten münezzeh olduğunu ve onun sıfatlarının mükemmel olduğunu idrak etmek için kendi sıfatlarına bakarsa zaten efendim bunu anlar. O halde burada yani Allah-u Teala'nın kullarına verdiği işitme ve görme sıfatının efendim hakikatlerin, asıllarının kendisinde olduğunu bilmek lazım. Ve zaten o sıfatların yani haricen müstakil sıfat olduklarını, Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olduklarını, ezeli vücutla mevcut olduklarını, yani hiç evveli olmayan zat-ı pâk sübhâniye nasılsa başlangıcı başı yok, efendim zaman mekan onun hakkında geçerli değil, onun yok olduğunu düşünebilecek bir zaman yok, eşitme sıfatı da ondan ayrılmaz, efendim görme sıfatı da ondan ayrılmaz. Ama şimdi kendinden başka bir şey yokken, ki bütün alem sonradan yaratıldığına göre, kendinden başka bir şey yokken görülen bir şey yok, mübsarat yok. Ondan sonra mesmuat, işitilecek bir şey yok. Hani çünkü kendi. Tamam. Tabii ki kendi zakir, kendi mezkur, kendini, yani kendi zatının kelamlarını işitir. Ancak bu görme işi ve işitme işinin iki türlü taalluku vardır. Buna bir inkişaf-ı salahi diyoruz, birine de inkişaf-ı tencizi diyoruz. Yani ulema böyle beyan etmişler. İnkişaf-ı salahi ne demek? Elverişli olan bir açılım. Ne demek elverişli olan bir açılım? Yani Allah-u Teala nasıl ezelde hiçbir şey daha yaratılmamışken neleri yaratacağını, ne zaman yaratacağını, ne şekil yaratacağını, işte hangi saat, hangi vakitte, suretini, her şeyi bundan sonra da yaratacaklarını, efendim kıyamete kadar, kıyametten sonra cennet cehennemde yaratacaklarını sonsuza kadar. Bunları ezelde bilmiyor mu? Biliyor. Ezelde de kimlerin neler konuşacağını, hangi hayvanın, hangi kuşun, hangi papağanın, hangi insanın, hangi cinin, hangi meleğin neler konuşacağını, efendim hangi vakitte yaratılacağını, yaratıldığı vakitte efendim neler konuşacağını, işte baştan uğuluyor, kuğuluyor, bilmem ne hani çocuk, insan çocuğunda görüyoruz. Ondan sonra işte biraz konuşmaya başlıyor. İşte ne vakit ses çıkaracağını, ne vakit konuşmaya geçeceğini, ne vakit düzgün konuşacağını, ondan sonra hangi kelamlar konuşacağını, hangi vakitte, hangi dakikada, kiminle konuşacağını. Hatta kendi kendiyle mi, ona kelamı nefsi denir. İçinden kendi kendine kurar kaldırır, konuşur. Onun için Mevla buyuruyor ya yani. وَاَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوْجَرُوا بِهِ Sözünüzü ister gizli söyleyin, ister açık bağırın söyleyin. İster de kalbinizden geçirin. Çünkü neden? اِنَّوْ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Bak kalplerde bulunanı biliyor diyor. Kalplerde bulunanı biliyor. Yani kalplerde bulunan zaten ağızdan, dilden sudur etmeyen, zuhur etmeyen, içinde kalan şeyler. Bunları da biliyor. E şimdi madem ki ezelde malumat ortada yok. Yani kendinden başka bir şey yokken malumat da yok demektir. Ama malumat ne var? Yaratmaya ne zaman başlayacak? Efendim hangi maddeden başlayacak? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan işte diyelim ilk mahluk. Ondan sonra onu kaça taksim edecek? O nurlardan ruhları yaratacak. O ruhlardan sonra bedenleri yaratacak. İşte bedenlerden evvel rızıkları yaratacak. Ondan sonra işte gökleri, yerleri, işte felekleri, melekleri, cinleri, alemleri, 18 bin alem, dünya, ahiret, cennet, cennet. Ya bunlar hepsini yaratmaya başlayacağı vakit var. Sonra tamam bir anda yaratıyor ama başlangıç noktası var. Ancak Allah'ın başlangıç noktası yok aşağı ezeli olan. Allah'tan gayri ezeli yok. E ondan sonra bunların yarattıktan sonra bunlarda neler zuhur edecek, sudur edecek. İşte şimdi buradaki konumuz. Hangi canlı kaç kelam edecek, kaç harf çıkaracak, kaç ses çıkaracak, kiminle konuşacak, ne kadar konuşacak, nerede konuşacak, hangi canlı? Bak demiyorum insan. Cin de konuşuyor, melek de konuşuyor. Hayvanlar da kendine göre dilleri var. Kur'an-ı Kerim diyor, mantıkat tayır diyor. Allimna mantıkat tayır diyor Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. Kuş dilini bize öğretti Mevla, öğretildik diyor mesela. Ekalet nemletüne, karınca dedi ki diyor Kur'an. Evet, karınca konuştuğu buradan da çıkıyor. Sade kuş dili. Kirasun'da köyden köye kuş diliyle konuşurlar diye haberlere çıkıyor falan. Yani sadece kuş dili var. Karınca da konuşuyor diyor Kur'an. Karınca dedi ki diyor. O zaman daha ne arıyorsun? O zaman bütün mahlukatında çıkarttığı sesler var. Bu çıkarttığı seslerin birbirine ifade ettiği manalar var. Sen anlamıyorsan da. Anlayan var karşı tarafında onun da. O zaman bu kadar mahlukat yaratıldıklarından itibaren işte ne konuşacaklar, ne edecekler? Bunların hepsini inkişaf-ı salahi. Ne demek inkişaf-ı salahi? Ne konuşacaklarını duyması, yani bilmesi. Konuşacakları şeyleri diyor ki bunlar böyle konuşacak. Daha onlar konuşmadan onu işitmiş oluyor, bilmiş oluyor. Buna salahi deniyor. Aynı şekilde görmesi. Bu da nedir? Efendim ne vakit neyi yaratacak? Akıllı akılsız, canlı cansız. Bunların halleri, işte yaşayacakları şeyler falan, yapacakları hareketler, şunlar bunlar, görülebilen şeyler. Bütün bunları ezelde efendim ona inkişaf etmiş. Yani yarattıktan sonra, olduktan sonra olmuş gibi işitmiş, onlar konuşmuş gibi işitmiş, onlar konuşsaydı nasıl duyuyordu, konuşmadan da konuşacaklarını bildiği için duymuş, onları efendim, onları ne yapacaklarını daha onlar yok iken de efendim ezelde ne yapacaklarını bildiği gibi ezelde onlar o şeyleri dünya geldikten sonra konuşmuş gibi aynı konuşsalardı nasıl görecekti şey neler yapacaktılarsa onları ezelde yapmış oldukları zamanda nasıl görecekse ezelde de öyle görmüş. Buna salahi deniyor. Bir de tencizi inkişaf. Tencizi ne demek? O hepten vakti saati geldiğinde bak ben şimdi burada konuşuyorum. Benim bütün konuştuklarım işitiyor. Ama kaç dakikadır başladım? Diyelim 10 dakikadır konuşuyorum. Bu 10 dakikadır konuştuğumu şimdi tencizi. Ne demek tencizi? Çünkü laf benim ağzımdan hakikaten çıkıyor. Şimdi artık ben ilmi ezeli'deki durumda değilim. Beni var etti. Ben mevcutlardan biriyim şu anda. Varım yani. Var olduğum için neyim? Natıkım. Yani konuşuyorum. Konuşunca karşımdaki sizler de mesela 10 dakikadır konuştuğumu işitiyorsunuz. Varlık sahası da çıktı. Şimdi benim bu zaten konuşma meydana bil fiil. Yani Mevla için bir şey değişmiyor. Sen konuşmadan evvel de ne konuşacağını bildiği için şu anda konuştuktan sonra ile konuşmadan öncesi arasında Mevla'nın senin ne konuşacağını bilmesi hususunda fark yok. Fark yok. Ama insanlar diyor ki ders bu, konusu bu. Hoca geçen hafta ilan etti. Hoca bir de çıkıyor. Aa, esip kürlüyor aklına el gelen koca. Adam diyorsun ki lan geçen hafta bu konu ilan edildi. Hiç alakası olmadı bugünkü bu ders. Gündem değişiyor, bir şey oluyor. Yani sen hesap edemezsin. Ama Mevla senin ne konuşacağını harfine kelimesine kadar işitmiştir ezelde. Çünkü o inkişaf etmiş ona toplum olarak. Ama şimdi ne zaman ben dünyaya geldim, vakti saati geldi, hangi konuşmayı yapacağım o ezelde bilmişti, işitmiştiyse ben onu şimdi bil fiil konuşuyorum bak şu anda 10 dakikadır, 11 dakikadır. Ha, sen de duyuyorsun ya. Tamam. Bu zaten artık konuşulduktan sonra duymak oluyor. Allah-u Teala hakkında fark yok. İlminde de fark yok. Önceden bilmesiyle yarattıktan sonra bilmesi, önceden işitmesiyle yarattıktan sonra işitmesi, önceden görmesiyle yarattıktan sonra bir işi meydana geldikten sonra görmesi. Allah hakkında değişiklik olmaz. Çünkü hiçbir şeyde ne yok? Hata payı yok. Efendim yanılma payı yok. Efendim tersine çıkma payı yok. Onun bildiğini başka biri engel olma payı yok. Ondan sonra ve mantum bir mucizin, aciz bırakanlar değilsiniz. Yani engelleyici bir güç yok karşısında. Onun için ne bildiyse öyle çıkıyor. Ne duyduysa adam öyle konuşuyor. Ezelden neyi gördüyse adam onu yapıyor. Mevzu bu. Ama sen ne yapıyorsun? Ben şimdi ancak konuştuktan sonra ya kulağından girense ya da kayıta alıyorsun bilmem ne. Ha şimdi ne konuştuğumu duyuyorsun. Mevla için bunlar arasında bir fark yok. Ama ezelde duyduğunu şimdi konuştuktan sonra duymuş oluyor. Ezelde gördüğünü yaptıktan sonra görmüş oluyor. Ezelde bildiklerini, şu anda zaten meydana gelen bütün hadiseler hakkında bunu konuşabiliriz, mahlukat hakkında. Ezelde bildikleri aynen şu anda gelişiyor. Zaten onun bilgisinin dışına hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü kim neyi yapacaktıysa ona tabii irade vermiş, kudret vermiş, onu da biliyor ama o da o iradeyi, kudreti ne yönde harcayacak? Başarılı olacak mı? Veya rezil olacak mı? Kötü bir işe kullanacak mı? Veya o işin sonuna getirebilecek mi? Efendim, isteği hasıl olacak mı? Efendim falan falan. Bunların hepsini ezelde nasıl biliyorsa şimdi olduktan sonra biliyor. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah diyor sizin içinizden cihat edenleri bilsin için. Sizi imtihan ediyorum diyor mesela. Hatta ne alemel mücahidine minkum ve sabirine ve neblü ve ehbarakum diyor Kıtal suresinde. Değil mi? Öyle neblü enneküm herhal başı. Yani biz sizi mutlaka imtihan edeceğiz diyor. E imtihanı kim eder? Efendim yazılıdır, sözlüdür. Kim eder? Çocuğun ne kadar çalıştığını, kafasının ne kadar bilgi kavradığını, dersten ne anladığını anlamak isteyen öğretmen, muallim, müderris eder. Çünkü neden? Müderris ona bakarak anlayamıyor ki. Oturmuş talebe karşısında ahfeşin keçisi gibi kafasını sallayıp duruyor. Sen de zannedersin ki her şeyi anladı. Ondan sonra bir imtihan ediyorsun, bir şeyden haberi yok. Ama Mevla Teala imtihana ihtiyacı var mı? Onu anlaması çünkü bu adam efendim ne anlattı ne anlamadı. İmtihana ihtiyacı yok. E bu imtihan kimin için? Seni beni şahit etmek için. Yani ki adam namaz mı kılıyor, sabır mı ediyor, Allah'a karşı mı geliyor, itiraz mı ediyor? E anası, babası, kardeşi, karısı, çocuğu herkes şahit oluyor. Ondan sonra Allah adamı cehenneme atsa kim ne diyebilir? Çünkü neden? Ya imtihanı kaybetti. Herkesin önünde kaybediliyor yani bu iş. Onun için biz sizi imtihan edeceğiz. Hatta ne aleme bilinceye kadar diyor. Bak şimdi. İşte Aziz Bayındır'ın okuduğu ayetler bunlar. Bak şimdi görüyor musun? Hiç el üstü itikadında haberi olmadığı için adam diyor ki Allah diyor ki diyor ben bilmem diyor. Onun için diyor senin kimle evleneceğini evladım. Allah ne bilsin diyor. Evlenince bilir diyor. Onun nenem de bilir. E şimdi Allah'ın ne farkı aldı haşa? Bak Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Neymiş ayet var. Ne diyor ayet? E biz sizi imtihan edeceğiz. Niçin? Bilelim için. Kimi el mücahidine cihat edecek olanlar minküm içinizden ve sabirine imtihanlara işte sabredecek ibadetlere günahlardan sakınmaya sabredecek olanlar ve neblüve sınayalım diye, deneyelim diye. Ney ahbara kümse haberlerinizi, hallerinizi, ahvalinizi meydana çıkar. Ya buradaki neblüve nuzhira demektir. Yani açığa çıkaralım. Niye? Sen imtihana girmeden evvelde ne suallere kaç cevap, kaçta kaç puan alacağın, cevap vereceğin efendim belli bir şey değişmiyor ki imtihanda. İmtihanda bir tek ne değişiyor? Öğretmenin fikri değişiyor. Çünkü öğretmen senin ne bildiğini bilmediği için imtihanla onu meydana çıkarıyor. Allah-u Teala da ne buyurur? Sizi imtihan eden, sizin iç yüzünüzü, bilginizi, şuyunuzu, buyunuzu, tecrübenizi işte ne bileyim işte hünerlerinizi denemek, sınamak ve görmek isteyen, açığa çıkartmak isteyen birisi sizi imtihan ettiği gibi ben de sizi imtihan edenin muamelesine tabi tutacağım. Ben imtihan etmiyorum. Neden? Her şeyi biliyorum. Niye imtihan edeyim? Bir şey öğrenmek için, bilmek için imtihan etmiyorum. Ezelde bildiğimi olduktan sonra olmuş olarak bilmek. Mesela 1965, 27 Şubat. 26 Şubat'ta Cübbeli Ahmet yok. Anasının karnında var tabii. 9 ay mı kaldı, ne kadar kaldı? Gününü Allah bilir. Şimdi bu Allah-u Teala bunu biliyor ki şu anda mevcut değil ama mevcut olacak. Ne zaman? Şu gün, şu saat. 1384 25 Şevval'e tekabül ediyor. Ramazan'da Şevval'in 25'ine tekabül ediyor. 65'in 27'si var. Bundan bir gün evvel, bir saat evvel dünya gelmeden öğlen vakti derdi annem rahmetullahi aleyh. Bundan geriye baktığın zaman Mevla ne biliyor? Var olacak olan. Ondan evvel ana rahmine ne vakit düştün? Diyelim 9 ay 10 gün evvel. Ondan evvel ne biliyor? Daha ana rahmine de düşmemiş. Ana rahmine de düşmemiş olarak biliyor. Ama şu vakit, şu saat, şu dakika, şu saniye ana rahmine düşecek olarak biliyor. Ana rahmine düştükten sonra işte 9 ay ne kadar kalındıysa, kalıyorsa çocuk, her çocuk farklı olabiliyor günü, haftası. Bazen yılı bile farklı olur. Eskiden çok ana karnında birkaç sene kalanları söylüyor kitaplar. O zaman bu ne zaman doğacak, dünya gelecek? Onu biliyor ama dünyada değil şu anda olarak biliyor. Onu o anda dünyada olarak bilse yanlış bir bilgi olur. Haşa. Ama ne zaman o efendim ses çıkaracak dünyaya gelince ağlar çocuk. Şeytan bir çarpar. İsa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam gibi Enbiya-i'zam müstesna. Şeytan herkese bir dokunur. Onun için çocuk dünyaya geldiğinde ağlatır onu. Şimdi o ağlama sesi Mevla onu biliyor ki şu gün, şu saat, şu saniyede bunun ses çıkaracak. O sesi işitiyor. O sesi aynı olsa gibi o sesi işitiyor. Ama bu salahidir. Yani onu bilme manasına işitiyor. Velakin çocuk ses çıkarttığı zaman işitti diyebiliyor. Yani ses çıkardı diyebiliyor. Bir saniye evvelini ses çıkartacak diyebiliyor. Sesi çıkarttık diye nasıl ses çıkartacak diye de biliyor. Kaç dakika ağlayacak da biliyor. Hepsini biliyor. Ama onu çıkartacak diyebiliyor. Çıkartınca çıkarttı diyebiliyor. Sen evli değilken senin evlenecek diyebiliyor. Evli olduktan sonra evli diyebiliyor. Dolayısıyla sen ancak olduktan sonra biliyorsun. O da yalan yanlış yamalak biliyorsun. Sana gösterilen kadarıyla biliyorsun. Allah-u Teala her şeyi ezelde işitmiş, görmüş, bilmiş. Çünkü onun ilminde her şey olmuş, bitmiş. Hiçbir şey bir daha değişikliğe uğramaz. Çünkü yanlış bilmez ki değişsin. Engel tanımaz ki değişsin. Adam ne yapacak da değiştirecek onu yani. Ama sen bir şey biliyorsun bir adam hakkında, bir de bakıyorsun sağa gidecek diye bekliyorsun. Adam gitmiş sola, sen adamla buluşamıyorsun. Çünkü neden? Senin ilmin eksik. Bir bilgi almışsın, veri almışsın ama yarı yolda adama telefon gelmiş. Karının bacağı kırıldı. Hadi gitmiş evine. Adam sana verdiği randevuya gelirken yolda geri dönmek zorunda kalıyor. Mevla Teala'da hangi şey değişebilir haşa? Çünkü ne engel çıkacak ki haşa? O zaman burada iki türlü sem'u besar var. İşitmek ve görmek ilim sıfatı gibidir. Birisi salahidir. Yani ezelde bilmesi, işitmesi, görmesi. Bir de var tencizidir. Tencizi sen konuştuktan sonra bilir. Ne buyurur? Biz sizi imtihan edeceğiz. Cihat edenleri, sabredenleri bileceğiz. Ne demek bileceğiz? Ben sizi yaratmadan evvel, akıl baliğ etmeden evvel, hatta bazıları sonradan da Müslüman oluyor. Yani o da imtihana tabi. Müslüman bile belki değilken, sen Müslüman mı olacaksın? Yahut da Müslümansın, anadan babadan doğdun, bulu erdin, namazla abdestlisin. Gavur mu olacaksın? Geçen 73 yaşındaki dedenin gavur oldum demesi gibi. Şimdi onu da biliyor ezelden. Peki Müslüman olursan cihat yapabilecek misin? Allah'ın dinini yaymak için faaliyet gösterecek misin? Efendim Allah'ın emir ve yasaklarına sabır sebat edebilecek misin? Ha. Bunları olmadan da biliyor. Ama olmadan ne diye biliyor? Bu adam mücahit olacak diye biliyor. Sabredecek diye biliyor. Ama ne zaman bil fiil o cihadı sabrı sergiledin, o zaman bu mücahit oldu diye biliyor. Şimdi o hatta ne alemedeki ayetler, bu misilli ayetlerde ne buyuruyor yani? Ta ki biz ezelde olacağını bildiğimiz şeyi olmuş olarak, vuku bulmuş olarak, meydana çıkmış olarak bileceğiz. Bunu anlamayacak ne var? Öbür türlü bir külli şeyin alim diyor. Ayete ters düşer. Her şeyi biliyor diyor. O zaman olduktan sonra bilen her şeyi bilmiş değil ki. Ben şimdi olduktan sonra bazı şeyleri işte anladığım kadar yarım yamalak biliyorum. Gördüğüm kadar. havası, yani duyu organlarımla ve bilgi vasıtalarını kullanarak bazı şeyleri biliyorum. Ama olmadan hiçbirini bilmiyorum. Allah nasıl bir külli şeyin alimi oluyor, her şeyi biliyor o zaman? Ben de olduktan sonra bilirsem, Allah da olduktan sonra bilirse, leyseke misli şey, onun misli yoktur. Nasıl olacak? Ben onun misli oldum. Onun işitmesi, görmesi de, adam konuştuktan sonra, yaptıktan sonra ise, onun bilmesi de, efendim, iş meydana geldikten sonra ise, leyseke misli şey, burada nas var, muhkem ayet var, misli yok. Sen ben oldum onun misli. Neden? Çocuk evlendikten sonra karısı kim olduğu anlaşıldı. Aa! Allah'ı böyle tanıyan Müslüman olabilir mi? Şimdi bunu böyle anladıktan sonra buyuruyor ki ben ne şüphesi Allah'a diyor. Semi'un, ben bu mukaddimeyi yaptım ki şimdi bundan sonra ibareyi anlamak kolay olacak. Semi'un hakkıyla işiticidir. Basırı ziyade görücüdür. Yesme'u işidir. Ve yara görür. Ama işte şimdi bunu bu sıfatların sahibidir. Sıfatlar zatıyla kaimdir. Ezelde mevcuttur. Sıfatlar müstakildir. İlim sıfatına raci değildir. Ayrıyetten işitme görme sıfatı vardır. Zatı nasıl ezelidir? Başı başlangıcı yoktur. Sonu zaten yok. Ona herkes kabul ediyor da başlangıç noktası olmadığı, ezelde hiçbir şey yokken onun var olduğu konusunda kafaları pek ermiyor. Geriye doğru gitme. Şimdi kendisi de var ya, sonrasına doğru gidebiliyor. Ama geride kendi yok ya. Kendi olmadığı zamandaki işte ezeli varlığı anlaması zorlaşıyor. Halbuki ne var bunda anlamayacak? İşitiyor, görüyor. La ya'zubu, kaybolmaz. Neden asem'i, onun işitme sıfatından? Haşa, kulak denmez. Bizde olsa sem'i, kulak. İşitme sıfatına da denir bizde sem'i. Şu cariha ve uzun manada kulağa da denir. Ama Allah-u Teala hakkında ne diyor? La ya'zubu, kaybolmaz. Neden asem'i, onun işitme sıfatından? Ne mesmu'un, hiçbir işitilen. İşitilebilen. İşitilebilen ne demek işitilebilen? Bir ses çıkarttıysa işitilebiliyor. Ama biz bu kadar sesler çıkıyor. Her sesi işitebiliyor musun? Ne her sesi ya? Odadaki sesi işitemiyoruz. Karınca şuradan geziyor. Bazı buraya karıncalar basıyor. Bizim Mahmut'u süpürmüyorlar buraları. Kırıntılar dökülüyor buraya. Kırıntılar dökülünce karıncalar basıyor buraya. Karıncalar bastığı zaman o karıncalar sessiz mi gidiyor sizce? Dolu ses var. Karıncalar sesli gidiyor ama karıncanın sesini beni kulak duymuyor. Ama karıncanın sesi mesmuattan mıdır? Ne demek mesmuattan? İşitilebilen cinsten midir? İşitilebilen cinstendir. Ama senin işitilebilmen için bir havanın, rüzgarın onu oradan alıp senin kulağına getirmen gerekiyor. Veya sen karıncanın dibine gitsen, karıncayı yüzüne koysan, karınca burada kesse, bak karınca şurada kesse kulağın da burada bak. Şuradan karınca sesini şuradan kulağın duymaz ha. Şu kadar yaklaştırdın. Ama karıncanın ayak sesi vardır. Öyle olmasa hadis-i şerifte der mi ki gizli şirk içinizde riya öyle gizlemiştir ki kedebi bin nemleti ale sahratı samma filleleti zalma karanlık gecede sert zeminde veya yumuşak zeminde neyse karıncanın debelenmesi. Karınca debelenmesi varsa sesi de var. Ama o kadar tonajı düşük ki. Ama mesmuattandır, duyulabilecek cinslerdir. Allah-u Teala onu duyuyor. Onu duyuyor ama sen onu duymuyorsun. Dolayısıyla Allah'ın işitmesinden ne kaybolmaz? Hiçbir işitilen. Yani bir sesi varsa ama dozu, şusu, busu, volümü, ayarı ne kadar? 0.1. Ama sen ne 0.1? Senin duyabilmen için bir şeyi 5 mi, 10 mu, 100 mü olacak ki senin kulağına tank etsin de duyasın yani. Ne kadar ve in hafiye, ne kadar gizli kalsa da. Anladın mı? İşte ne buyuruyor? Yumuşak zeminler üzerinde karıncanın ayaklarını vurmasının sesi gibi. Karınca yere ayak vuruyor da bir ayak vurmadan, kaldırmadan, kondurmadan nasıl yürüyecek? Sürtünmüyor ki. Ayağı var. Bu ayak basmasının sesi var. Bunun gibi. Ve yine ne gibi? Kelam-ı nefsi gibi. Ne demek kelam-ı nefsi? Şimdi adam içinden konuşuyor. Esas konuşma nerededir biliyor musun? Ağızda değildir. İnnel kelame lefil fuadi ve innema cu'lel lisanu alel fuadi delila diyor. Hakikaten değil mi? Kelam, konuşma esasen içtedir. İnsan önce kurar, planlar. Ondan sonra ağzından dökülür. Esas konuşma kalptedir. Dil, kalpte bulunan kelamın delili kılınmıştır. Delil. Yani ortaya çıkarıyor. Şimdi sen kimsenin kalbinden oturuyorsun yan yana, içinde ne düşündüğünü, kalbinden ne fısıltılar geçtiğini, kalbinde neler konuştuğunu, gönlünde neler konuştuğunu duyuyor musun? Allah Teala onu da duyuyor. İnnehu ya'lemu sirra ve ahfa. Gizli bilir, ahfa bilir, ahfa daha gizli. Gizli ne? Fıs fıs fıs. Diyelim. Hafi ne? Kalbinden geçen. Kalbinde konuştuğun. Ehfa ne? Daha gizli. Daha gizli ne? Şu dakikada kalbinden ne konuştuğunu duyuyor. Bir dakika sonra da ne konuşacağını biliyor. Halbuki sen bile bilmiyorsun bir dakika sonra neden? Sen şimdi burada bir şey kuruyorsun. Şu konuda bir şeyler düşünürken tak oradan bir çocuk düşüyor. Hadi senin bütün planladığın, içinden geçirdiğin konuşmalar değişiyor. Başka bir şeyler konuşuyorsun. Şimdi çocuk sakat mı katıyor? Şu konuda başlıyorsun. Kotarma içinde. Bu ehfa. Daha henüz içine gelmemiş. Birazdan ne gelecekse. Bunların hepsi işitiyor, duyuyor, biliyor, görüyor. Ve la yegibu, kaybolmaz. Neden? Ar-ru'yeti, Allah-u Teala'nın görmesinden. Ne mer'iyyün, görülebilen hiçbir şey. Görülebilen hiçbir şey. Ne demek görülebilen hiçbir şey? Yani Allah-u Teala bir tane güneş yaratmış, bir tane ay yaratmış. Şimdi ikinci bir güneş var mı alemde? Kur'an-ı Kerim beyanına göre yok. Yani gezegenler çok, parlak gezegenler ama güneş kadar, öyle de câleşemse ziyaen, güneş kadar ziyadar, güneşi ziyadar yaptı, kameri nur yaptı. İşte ay da biliyorsunuz, ayın parlaklığı kadar bir gezegen bize görünmüyor şimdi. Peki, görülebilen hiçbir şey. Şimdi güneşin bir benzeri var mı? Yok. Allah Teala onu görür mü? Ya yoku niye görsün? Mer'iyün ne demek? Görülebilen. Görülebilen ne demek? Şimdi güneş görülebiliyor, tamam onu görüyor. Şimdi ay görülebiliyor, görüyor. Peki gezegenler? Görülebilen şeyler mi? Görülebilen şeyler. Şimdi birkaç seneler evvel teleskop, mikroskop bilmem ne alet edevat yokken, ya bir 100 sene, 200 sene evvelce de astronomi gelişmişti tabii kaç yüz seneler evvel ama ondan evvel alet edevat yokken gökteki gezegenler görülebilen şey. Ama gözüne bir şey koyduğun zaman görüyorsun. Çıplak gözle görmüyorsun. Ama Allah-u Teala onu görüyor mu? Görüyor. Neden? Var mı bu? Var. Mer'i mevcut mu yani? Var mı? Var. Varsa Allah görür. Görmesinden o kaybolamaz. Ama senin görmenden neler kayboluyor? Sen kafandaki gözlüğü göremiyorsun. Gözlüğü kafasına takmış, gözlüğüm nerede diye dolanıyor. Yani aynaya bakmasan kaşını görebiliyor musun? Göremiyorsun. Kirpini görebiliyor musun? Göremiyorsun. Peki kirpiği biraz görülüyor ucu başı da. Kaş iş görüyor. Kaş da belki uzarsa buradan düşer. Alnını görebiliyor musun? Göremiyorsun. Yani sen seni göremiyorsun be adam. Onun için görülebilen her mevcut Allah Teala tarafından görülür. Ve indekke, ne kadar ince olsa da. Ne demek ne kadar ince olsa da? Şimdi şurada işte diyorum ya, güneş vurduğu zaman zerrecikler. Mesela bilmem koronavirüsü. Koronavirüsünü gözle kim görüyor? Ama adam devrilince adamın düştüğünü görüyorsun. Ne devirdi onu? Virüs. Virüs nasıl bir şey? Kimse görmüyor. Ancak laboratuvar ortamında onu işte büyütüyorlar, bilmiyorlar. Belki bir şekilde görüyorlarsa onu bilmiyorum. O laboratuvar ortamları da ne kadar 100 senedir çıktı yani. Peki o virüsleri, mikropları Mevla Teala görüyor mu? Görüyor. Çünkü neden? Var mı? Var. Var olan her şey mer'i mi mer'idir. Yani görülebilir, görülme elverişlidir. Yok olan görülmeye elverişli değildir. Var ise görülebilir. Görülebilirse Allah Teala görür. Ne kadar ince olsa, ne kadar ince olsa olsun. Anladın mı? Bundan dolayı işte zerre, güneş vurmasa, burada şimdi o kadar toz var ki. Ben şimdi çalışma ışığım var yatağımın başında. Böyle keskin bir şey, küçücük. O oraya bölgesel vurduğu için ışık dağıttı mı göstermiyor bir şey. Ama bir bakıyorum, burnumun ucundan sanki desen uçak gibi bir şey geçti. La bu ne diyorum? Toz. Öbür ışıkları açıyorum, yok bir şey. Ama küçük ışık oraya odaklandığı zaman o ışıkta bir de bakıyorum, burada neler varmış ya? İşte onlara zerre deniyor. Güneş vurdu mu net şekilde veya ışık vurdu mu, ama her ışıkta değil. Yaygın ışık göstermez. Belki oraya güneş ışığı gibi sarı bir ışığı o noktaya vurdurduğun zaman sadece özel bir noktadaki tozlar büyük kuvvetli ışık. Ama tabii güneş vurdu mu bütün evde, ocakta, her yerdeki zerreleri görüyor. Sen de görüyor musun? Görüyorsun. Ama güneş vurmasan görüyor musun? Görmüyorsun. Ağaçta ortalıkta toz dolu. Hiçbir şey görmüyorum. E şimdi bunu Mevla görüyor mu? Görmez mi? Bu var mı var? Görülebilir mi? Görülebilir. Işık, güneş vurdu mu sen de görüyor musun? Sen de görüyorsun. Ama Mevla güneşe ihtiyacı yok işte. O vurmadan da görüyor. Hiçbir görülebilen onun rüyetinden, görme sıfatından kaybolamaz. Ve indekka ne kadar ince olsa da. La yahcübü engelleyemez. Neyi sem'avu onun işitmesini. Ne? Bu'dün. Hiçbir uzaklık. Şimdi bizde görmenin şartı nedir? Şu kadar mesafe olacak. Efendim sen onu görebilesin. Eğer gözünün görmesinden dışarı bir mesafede, uzak bir mesafedeyse o sen onu arada engel olmasa da, duvar olmasa da, dağ taş olmasa da, tüm düz ovada bile bir mesafeden görüş alanı derler. Bak görüş alanımdan çıktı diyorsun bak şimdi. Görüş alanından çıkınca arada hiçbir perde engel olmasa da göremezsin. Ama Allah-u Teala'nın işitmesini hiçbir uzak, mesela sen şimdi bir şey diyor. Vela yetfe'u defedemez, savuşturamaz. Neyi ru'yetehu, onun görüşünü, ne? Zalamun, hiçbir karanlık. Yani hiçbir karanlık ne yapamaz? Defedemez. Hal böyle olunca sen şimdi mesela burası kapkaranlık olsa, şuradan bir şey olsa, bir şey koysalar orada, ışık varken görüyorsun. Karanlık olursa göremiyorsun. Hal böyle olunca efendim senin işitmen için belli bir yakınlık mesafesinde olması lazım. İki, havanın yani rüzgarın neyse o sesi alıp senin kulağına ya da gelecek adam dibinde bağıracak. Ya da öbür türlü bir havayla gelecek buraya. Ondan sonra kulağın deliği lazım. Delik olmasa, tümdüz olsa işitmiyor. Sonra kulak kemiği lazım. İşiten uzuv lazım. Bütün bunlar vasıta ve aletler. Alet yani Türkçe'de alet, edevat yani. Sen bir iş yaparken, marangoz bir iş yaparken, efendim sıvacı, boyacı, borucu, herkes bir iş yaparken ne kullanıyor? Aletler kullanıyor. Senin de işitmen için mesafe ayarlaması var. Şu mesafeden geride bağırsa, konuşsa duyamazsın. Normal bir adam konuşuyor, burada duruyorum ama. Biraz ileride konuşsa duymuyor. Biraz ileride mesafe var. İşitme alanından çıktı. Allah-u Teala'nın işitmesine uzaklık engel olamaz. Allah-u Teala'nın görmesine karanlık engel olamaz. Ama biz de karanlıkta göremiyoruz. Gözün yok mu var? Açık mı açık? Demek ki göz görse, göz vasıtasız görmüyor. Göz vasıtasız görse karanlık engel olmazdı. Ne gibi? Allah-u Teala vasıtasız gördüğü için hiçbir karanlık ona engel olmuyor. Bunun gibi Allah-u Teala'nın işitmesine uzaklık engel olmuyor. Sen işitmen vasıtası olsa, yani kulağa lüzum olmasa, şuna lüzum olmasa, buna lüzum olmasa, kendinden olsa, Mevla'dan olmasa, Mevla'nın yaratması olmasa, kendinden olsaydı efendim haşa, o zaman ne olurdu? Kimlerde konuşsa duyardı. Demek hep işitebilmenin şartları oluşması lazım. Görebilmenin şartları oluşması lazım. Aynı zamanda manilerin izale edilmesi lazım. Yani engeller var. Uzaklık gibi, işte mesafe dışı olmak gibi, engelli olmak gibi, özürlü olmak gibi. Değil mi şimdi? Yara, Allah-u Teala görür. Nesiz min gayri hedekatin. Göz bebeği olmaksızın ve ecfanin, göz kapakları olmaksızın Allah-u Teala efendim hedeka, efendim göz bebeği. Şimdi göz bebeği diye bir şey var. Adamın göz bebeği olmasa göremiyor. Gözü olmak yetmiyor. Nice gözü olan körler var. Gözü olmak yetmiyor. O sonra ne lazım? İşte oraya dışarıdan damarlar bağlı. O beyinle irtibatlı. Beyinle irtibatlı, gördüğünü fark etmek için. Fark etmek idraktır. İdrak ve beyine bağlanıyor. Şimdi oraya bağlı damarlar var. O damarlar kurusa göremiyor. Damar kuruması. Efendi Hazretlerimiz de damar kuruması vuku bulduğundan görememeye başlamıştı. Damar kurursa o göremiyor. Ama gözü var. Göz bebeği var. Her şey yerinde. Damar işte açık olacak. Ondan sonra işte efendim katarak. Bir katarak geliyor. Yağ tabakası gibi bir şey. Katarak iniyor. Bak herkes şimdi ekmek peynir gibi katarak ameliyatı oluyor. Kolaylaştı da şimdi. Katarak çünkü ne yapıyor? Geliyor bir perde çekiyor. Gözüne ak iniyor derler. Gözüne ak iniyor. Ve bezzat aynı avnel hüzün, üzüntüden gözleri bembeyaz oldu diyor Yakup Aleyhisselam. İşte ak indi demek o. Beyaz ak demek ya. Şimdi gözünü katarak geliyor, göremiyor. Ondan sonra göz bebeği olmasa göremiyor. Efendim, Hep bunlardan yardım alıyor. Onun için vasıtalar alet bu demek istiyor. Allah Teala verdi bu kadar vasıtayı da seni gördüren Allah Teala'dır. Sen görmüyorsun kendinden. Görsen neyle efendim kendiliğinden görseydin o zaman katarağı da sen göndermezdin, damarını da kurutmazdın. Kendiliğinden gören engel tanımaz. Ne gibi? Allah-u Teala kendiliğinden zatında olduğu için sıfatı, zatıyla sıfatı kaim olduğu için Allah-u Teala'da engel niye yok? Her şey hiçbir şey mani olmuyor işitmesine, görmesine. Sende niye bu kadar engel var? Bu kadar engelli var? Çünkü Allah-u Teala dilediğinde yaratıyor, dilediğinde görme yaratıyor, dilediğinde körlük yaratıyor. Çünkü sen senin elinde değilsin, anlasana. Mevla görür. Min gayri hadekatin. Göz bebeğine ihtiyaç duymadan. Ve yesme'u Allah-u Teala işitir. Min gayri esmihetin. Esmiha ne demek? Kulak delikleri. Bak şimdi kulağının deliği olmasa sen, dümdüz olsa adamın kulağı neyle işitecek? Hiç böyle dümdüz olan var mı? Gözü böyle dümdüz olanın eti mi görecek? Allah size ete de gösterir ama. Göz dediğin iç yağı. Kulak dediğin kemik yani. Ha bu kemik niye görmüyor da işitmiyor da bu kemik işitiyor da bu iç yağı. Göbeğimin 10 kilo iç yağı var. Buradaki yağ niye görüyor da göbeğimdeki yağ? Yani şimdi o istese iç yağını gösteriyor. İşte istese başka derine de gösterir. İstese vücudunun başka bir yerine de gösterir. Dil et. Kasapta satılıyor dil. Ondan sonra o konuşuyor. Niye elim konuşmuyor? İşte etükellimine aydim. Elleri konuşacak diyor Yasin'de Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek? Benim için ne fark eder? Ha dili konuştu o da et. Ha eli konuştu o da et. Ama şu anda sebepler alemindeyiz. Buraya vermiş o hasseyi. O vasfı bu ete vermemiş. Bu kemiğe vermiş işitmeyi, öbür kemiğe vermemiş. Burada da kemik var, alnımda kemik. Orada görmüyor, işitmiyor. Ha, o zaman Allah-u Teala kulak delikleri olmadan işitir. Yani alet, edevat yok aşağı, vasıta yok aşağı, sebep yok aşağı. Allah'ımızın hiçbir sıfatı sebebe bağlı değil aşağı. Daha ve azanin kulaksız işitir. Yani şimdi delik olmak yetmiyor. Şimdi onun için kulak kemiği var. Bizim duymamız için dünya kadar içeride Mevla Teala'nın yarattığı efendim cüzler var, hücreler var. O onların birinin dengesi bozulsun. İşte ne oluyor? Kulak duymamaya başlıyor. Az işitmeye başlıyor. Ondan sonra kulaklık takacak. O kulaklıkta pili bitti, bozulacak. Veyahut da Allah'ın verdiği kulak gibi olur mu? Gözünde işte gözlük takacak. Olmadı büyüteçlere bakacak. O da olmadı. İstediğin kadar gözlük tak. Göremeyene gözlük mü yapılabildi hala? Teknoloji bu kadar ilerledi. Hangi göremeyene gözlük var? Biraz görene belki bir faydası olur bir ilacın. Hiç görmüyorsa adam bir şey. Çaresi yok. Niye İsa Aleyhisselam'ın mucizesi Öbrü'ül Ekme anadan doğma körü iyileştiririm diyor. Anadan doğma körü. Sonradan olma değil mesela. Çünkü mucize neden? Allah Teala yaratıyor peygamberini teyit için. Onun için Mevla kulak deliği olmadan işitir, kulak olmadan işitir. Ne gibi? Kemai alemi ilim sıfatı, bilme sıfatı olduğu gibi. Nesiz? Bir gayri kalbin kalpsiz. Şimdi bizim bilmemiz yok. Kalbi olmayanın ilmi olabilir mi? Olamaz. Dima, beyin de oraya bağlı. Peki Mevla Teala da haşa ve kella bizim gibi işte uzun mahiyetinde sınav verilmiş çam kozalağı gibi bir surette bir et parçasından ibaret bir kalp var mı haşa? Allah-u Teala bilir. Ne siz? Kalbe ihtiyaç duymaksızın. Dimağ, beyne ihtiyaç duymaksızın. Hiçbir şey unutmaz. Hafızaya ihtiyaç duymaksızın. Yani hafıza ne demek? Şu andaki bizim beynimizdeki bölgelerden mesela ezberde tutma. Bazı adamlar kafası her şey çalışıyor. Hiçbir şey kafasında kalmıyor. Çünkü beyindeki bölümlerden hafızada tutma nasıl ki bilgisayarın hafızası gibi şimdi. Bozulsa orada bakıyorsun CD koyuyorsun gösteriyor bilmem ne. Ondan sonra geçmişe dönük koyduğun bilgileri arıyorsun. Yok. Neden? Tamire muhtaç. Beyinde de o bölümde arıza varsa hafıza tutmuyor. Ama ne yapıyor? Gördüğünü o anda anlıyorsa bile bir dakika evvel ne gördün? Bir şey görmedim diyor. Şimdi Mevla biliyor. Kalbe ihtiyacı var mı? Haşa. Ve yaptı şu. Mevla yakalar. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Bu var. İnne batşa rabbike leşedid. Rabbinin yakalaması çok şiddetli ve muhkem yakalar diyor. Ne buyuruyor? Feehaznâhu ehzen ve bîlâ. Biz onu çok şiddetli ve kuvvetli bir acı verici bir yakalayışla yakala diyor. Dolu Kur'an'da ehz var, batş var. Yevme nebtuşul batşa tel kübra. En büyük yakalayışla yakalayacağımız mahşer günü diyor mesela. Duhan suresine. Peki yakalar. Biz neyle yakalarız abi? Biz bir şey yakalayacakken elle yakalarız. Ayağınla da bazen bir şeylere yani böyle uzanırsın ayağından tutarsın falan ama ekseri gücün sembolü eldir. Eldir ayaktır. Bir vasıta olmadan yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız. Veya ağ atıyorsun. Ağı neyle atıyorsun? Balığı avlama. Yine elle. İlle bir aletle, sebeple, vasıta, olta atıyorsun. Balık yakaladın. Yakaladın da ondan sonra bir şey atıyorsun da oyuna yakalıyorsun. Allah-u Teala yakalar. Bi gayri carihetin. Uzva ihtiyaç duymadan. Mevla ne eli var aşağı, ne ayağı var aşağı. Hiçbir uzvu yok aşağı. Ve yahruku Allah-u Teala yaratıyor. Hadi bunun sureti nedir? Sen de bir iş yapıyorsun. Yaratmak Allah'a mahsus. Yaptın bir iş. Peki neyle yapacaksın? İlla bir alet edevat koyacaksın. Bir makarna yapacaksın. Dünya kadar keseceğim, biçeceğim. Bıçak lazım, kaşık lazım, su lazım, tencere lazım. Efendim ateş lazım, kaynatmak lazım falan filan. Bu sebepler olmadan hadi bakalım küm feyekün, makarna ol. Birden çoğul. Allah'a mahsus o. O zaman Mevla yaratıyor. Sen de bir iş yapıyorsun. Bin tane aletle. Onu da beceremiyorsun. Mevla her şeyi yaratıyor. Bir gayri aletin. Hiçbir alete ihtiyaç duymaksızın. Mevla Teala'nın efendim marangozun bu kadar aleti var. Bir dükkana görüyorsun tamircinin dolaplar dolusu cihazı, aleti var. Ne yapacak? İşte bir motorunu düzeltecek arabanın. Her taraf tak çıkar, çök çıkar. Sıkma şeyleri, gevşetme şeyleri, bujileri, bilmem neleri hepsine ayrı şey lazım. Allah Allah. Sıkmaçlar için hepsine ayrı şekilde, büyüklükte, küçüklükte bir vida lazım. Her şey aletle oluyor. Mevla her şeyi yaratıyor. Bir gayri aletin. Hiçbir alet, edevat kullanmaksın. İz la iz çünkü yani la tüşbü benzemez. Sıfatuhu Allah-u Teala'nın sıfatları neye? Sıfatil halki yaratılmışların sıfatlarına. Bizde de işitme var. Leyse ke misli şey. Allah'ın misli yok. Onu ki bize benzemez. Bizde de görme var. Leyse ke misli şey. Allah'ın misli yok. Onun görmesi bizim görmemize benzemez. Bizde de anlamak var. Efendim onun anlaması bizim bilmemize efendim onun bilmesi, ilmi bizim anlamamıza, ilmimize benzemez. Ondan sonra onun kelamı var, konuşması. Asla bizim konuşmamıza harf ses çıkararak yaptığımız konuşmalara benzemez. Onun iradesi bizim irademize benzemez. Onun kudreti, gücü bizim gücümüze benzemez. Bizim gücümüz ne kadar sınırlı ya. Kaç kilo kaldırıyor diye yarışma yapıyorlar adamı ya anlamak için. Mevla Teala'nın sınırı mı var yani neyi yaratır? Ha o zaman onun sıfatları mahlukan sıfatlarına benzemez. Kemalatüş bu benzemediği gibi zatuhu yüce zatı neye? Zevatil halkı mahlukatın zatlarına. Yani varlığı öz zatı bizim varlıklarımıza benzemediği gibi bütün sıfatları da hiçbir sıfatı da bizim hiçbir sıfatımıza benzemez. Zaten leyse ke misli şey onun misli yok. Onun için Vehhabiler Allah'ın eli var dediler mi? Haşa haşa. Yedullah. Allah'ın yedi. O kudret sıfatıdır. Güç sıfatıdır. Kudret sıfatıdır. En fazla diyebilirsin ki yet sıfatı var. Manasını bilmiyorum. Çünkü neden? El dersen haşa ne olur? Leyse ke misli şey ayetini inkar etmiş olursun. Çünkü Kur'an'da müteşabihat var, muhkemat var. Müteşabihat manaları kesin hüküm verilemeyen yedullah gibi. İsteva gibi, arşa istivadaki buyurulduğu gibi. Vecihullah gibi, fetheme vecihullah'taki. Bunlar lügat manası eldir, yüzdür, efendim oturmaktır, kalkmaktır. Yenzilu Rabbuna Rabbimi nüzül eder. Lügat manası inmektir. Haşa! Çünkü bunlar sonradan yaratılanlara mahsustur. Yer değiştirmekler, intikaller, ondan sonra uzuvlar, azalar vesaire. Bunlar. Onun için sen yet sıfatı var dersin. Ama mana veremezsin. Mana verirsen muhkeme bakacaksın. Hünne ümmül kitap diyor. Kur'an'ın aslını teşkil eden muhkem ayet. Muhkem ne demek? Manasının delaleti kat'i. Bu da ne diyor? Leyseke misli şey. Allah misli yoktur. Kimse ona benzemez. O hiçbir mahluka benzemez. O zaman sen nasıl dersin ki benim gibi eli var haşa. Benim gibi iner dedi İbn-i Teymiye. Sapıttı gitti. Haşa, haşa, haşa. Onun için zatı hiçbir varlığın zatına benzemez. Sıfatları da hiçbir mahlukatta hiçbirinin sıfatlarına benzemez. Onun için Allah-u Teala'nın işitme sıfatı vardır, görme sıfatı vardır. Bütün üstün sıfatlar ona aittir. Onun sıfatlarının farkı aletsiz, edevatsız, vasıtasız, sebepsiz ve her şeyi kaplayıcı, ihata edici şekilde hiçbir şey onun görme, duyma, bilme alanından çıkmayacak şekilde sıfatlarının bütün mevcudatı ihata etmiş olduğu, yani kavramış olduğudur. Çünkü elâni bir küllü şey muhit diyor. Allah her şeyi ihata etmiş. Şimdi zatıyla değil ki bu. İşte ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, sem'iyle, basarıyla, işitmesiyle, görmesiyle. Çünkü Allah Teala zatı manada kuşatma kavramı böyle haşa ve kella bizim bir şeyi böyle kuşattığımız gibi zatında düşünülemez. Onun için Allah-u Teala efendim faildir. Bütün işleri yapan yaradandır. Uzuvsuz. Allah-u Teala alimdir. Kalpsiz, dimağsız. Yani beyne ve kalbe ihtiyaçsız. O zaman Allah-u Teala işiticidir. Kulaksız. Allah-u Teala görücüdür. Gözsüz, göz bebeği denen uzuvlara ihtiyaçsız. Bunu böyle kabul edeceksin. Şimdi bizim kesin inanmamız, itikada taalluk eden şudur. Allah-u Teala tatlarla ilgili, kokularla ilgili, sıcaklıkla ilgili, soğuklukla ilgili, yumuşaklıkla ilgili, sertlikle ilgili bütün idrakat ahkamını, bütün anlayışları ve bilişleri, efendim, bilişlere, idraklara sahip midir? Sahiptir. Bir şeyin yumuşak olduğunu bilmez mi? Sert olduğunu bilmez mi? Kötü koktuğunu bilmez mi? Acı olduğunu bilmez mi? Tadını, tuzunu bilmez mi? Bilir. Ama fark ne? Her şeyi alimdir, allamdır. Bütün idraklar ona aittir. Ama kokuyu koklayarak bilmekten münezzehtir. Tadı, acıyı, tatlıyı tadarak bilmekten münezzehtir. Yumuşağı veya serti birbirinden ayırma hususunda elleyerek, dokunarak bilmekten münezzehtir. Çünkü bunlar Rabbimizin, yaratıcımızın yaratılmış mahlukatla bil fiil temasına işi çeker. Haşa ve kella. Biz tatmadan tadını bilemeyiz. Koklamadan kokusunu anlayamayız. Burnu tıkalı olan en şeyi efendim safrası bozuk olan, ağzı safralı olan baklavanın tadını alamıyor. Burnu tıkalı olan udun en güzel gülün kokusunu koklayamıyor. Efendim dolayısıyla elinde bir şey olan diyelim sargılı gitse oraya tutsa bu yumuşak mıdır sert midir? Sargı bezine ne anlayacak ona? El değmediği için. Demek ki Allah-u Teala efendim tattan, kokudan, sıcaklıktan, soğukluktan, sertlikten, yumuşaklıktan her şey dahil bilir. Her şeyi bilir. Ama bu bilgisi koku koklayan burun vasıtasıyla değil, haşa. Tadan dil vasıtasıyla değil, haşa. Dokunan el, ayak ve deri vasıtasıyla değil, haşa, haşa, haşa. Ama bunlara vakıf mıdır, alim midir? Evet, bunların hepsi hakkında idrak sahibidir. Onun için burada tabii Allah-u Teala'nın böyle mutezen dediği gibi ya ayrı sıfatlar alıyorum işte Allah alimdir, ilim sahibidir falan dedim içine giriyor falan öyle değil. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da semi'un işiticidir ayrı buyurmuş. Basıyorun görücü ayrı buyurmuş. Tamam kardeşim. Orada yeşâ'u meşiyeti iradesi yürîdu bunlar hepsi fiilleri, sıfatları, mastarları Allah'a sabittir. Buna böyle diyeceksin. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Putatıbanları iptal etmek için, rezil etmek için ne buyurur? Ve tilke hüccetüne âteynâ İbrahim alâkâ. Kavmi putlar, putçu kavmine karşı İbrahim'e bak nasıl hüccet verdik diyor. Peki hüccet nedir? Delil. Ne dedi o delilde? Öbür ayete bakalım şimdi. Babasına ne dedi? Ya abeti ey benim babacığım dedi. Lime teabüdü niye ibadet ediyorsun, tapıyorsun? Ma o putlara ki. La yesme'u işitmiyor. Ve la yubsuru görmüyor. He işte yapsan böyle. Kocaman efendim, havuç gibi göz koymuşlar puta. Elini şöyle yapsan görmüyor. İşitmeyene niye ibadet ediyorsun? Görmeyene niye ibadet ediyorsun? Ve la yugniyan keşeye senden bir şey savuşturamayana, dua ettiğinde işitmeyene, kabul edemeyene, zararını kaldıramayana, nimetini gönderemeyene niye ibadet ediyorsun babacığım? Niye avan aklı gene halik ediyorsun? Ha şimdi bak putları efendim putların ilahlığa müstahak olmadıklarını ispatsa dediğinde ne söylüyor? İşitmeyenler. Ne buyuruyor? Görmeyenler. Allah Teala buyuruyor ki bunu biz öğrettik İbrahim'e. O zaman sen şimdi işitme sıfatı Allah'ta yok, aşağı görme sıfatı. Ne var? Allah her şeyi umumi manada biliyor zaten. Tamam o bilimin içine dahildir falan filan. Bu Allah'ın sıfatlarını inkar olur. Onun için ehl-i sünnet vel cemaat Allah-u Teala'nın zatıyla birlikte kaim olan, mevcut olan, onun zatıyla birlikte duran, onun zatına ait olan ama zatının haricinde de konuşulurken işitme sıfatı, görme sıfatı, irade sıfatı, kelam sıfatı diye ayrıyetten konuşulan. Yani Allah var, bütün sıfatları var şeklinde değil. Allah var, sonra bir de Allah işiticidir, sonra bir de Allah görücüdür, sonra bir de Allah irade sahibidir, sonra Allah kudret sahibidir, sonra Allah kelam sahibidir, sonra Allah tekvin, icat, halk sahibidir. Bu şekilde ayrıyetten konuşulan sıfatı zatiyesi, sıfatı sübutiyesi, sıfat izafiyesinin bulunduğuna itikat etmişlerdir. Bu itikattan çıkanlar ehl-i sünnet vel cemaat yolundan, hak yoldan ayrılmışlardır. Allah'ım kıl kadar, zerre kadar ehl-i sünnet itikadına muhalif, Rabbimiz hakkında düşünülmesi, kabul edilmesi caiz olmayan bir görüşe sahip olmaktan veya düşünülmesi, kabul edilmesi vacip olan bir şey hakkında yok demekten, nefyetmekten cümlemizi sevdiklerimizle beraber, çoluk çocuklarımızla beraber ölene kadar muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Ben inşallah yarın yolcu olacağım. Kuvvetim çok yok, gücüm çok zayıf. Mekke'de de sahi biliyorsunuz yürüyerek yapabilene, yürümesi mümkün olanın yürümesi vacip. Onun için ben artık arabaya da binmiyorum. Çünkü bu fetvayı da sonradan anladık. Yani öyle şey keyfine ben yoruluyorum. Bir adam arabaya biniyor kendisine veriyor 50 liraya 100 liraya. Olmaz. Sahi vacip, yürüyerek yapmak da vacip. Bu ancak yürüyemeyen ya da bir de biraz bir adım atarsa falan nefesi tıkanacak. Orada düşecek, devrilecek. Sahi tamamlayamayacak. Ama yavaş da olsa yürüyebilen, ne kadar vakit geçse de onu yapabilen adamın yani yürüyebiliyorsa yürümesi lazım. Ama tabii yürüyecek de ondan sonra hastanelik olacak. Kalpten tıkandı, nefese tıkandı, ölecek gidecek. Bu şekilde bir doktor şeyiyle sen yürüyemezsin bu kadar. 7 kilometre tutuyor sahin tümü. Sen şimdi yani aşağı yukarı takribi konuşuyorum. Onun için sahiye de Allah bana güç versin. Arkamdan dua edin. Bir de benim için özellikle salavatlar arasında sonlarında amin diyerek, başında hamd et, elhamdülillah Rabbil alemin diyerek salavatlar arasında, kabul saatlerinde, teheccüde kalkabiliyorsanız, yoksa namazların ardında vesaire, ezanla kâmet arasında benim için şu duanızı yapın. Bu umreye gittiğinde, dönene kadar Safa'da, Merve'de, Metaf'ta, Mes'a'da, efendim, Ravza-i Mutahara'da ve bütün dua kabul noktalarında ne dua yaparsa, hayırlı muratlarını ihsan ederek, hacetlerini, efendim, görülmesini takdir ederek dönmesini nasip eyle, hayırlı şekilde. Çünkü benim bütün istiklerim ümmetimiz için, vatanımız için, milletimiz için, ehli sünnet için, ben nefsime şahsıma bir şey istemiyorum. Derneğimiz için, efendim diğer ehli sünnet camiaların hizmetleri için benim dualarım budur. Onun için benim dualarım kabul olsa herkes yoğurt yer bu işten. Herkes yoğurt yer. Nefsime döneri yağlı kesenlerden değilim. Onun için siz bana dua edin, ben de size dua edeceğim. Hepinize Allah'a emanet ederim.